promocję jubileuszową Merc pytaj w dobrych aptekach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 27 października, minęła 18. Serwis Trójki, Małgorzata Spór i Tomasz Ławnicki. Rosja uzna wyniki wyborów na Ukrainie, tak deklaruje szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow. Groziła sądem, dlatego pozwolono jej wrócić do domu. Amerykańska pielęgniarka zwolniona z przymusowej kwarantanny w związku z wirusem Ebola. Palenie śmieci w domowych piecach jest groźne dla zdrowia i środowiska. Przestrzegają przed tym specjaliści. Tutaj praktycznie cała tablica Mendelejewa się uwalnia do powietrza. Szef rosyjskiej dyplomacji ma nadzieję, że jego kraj będzie miał z kim rozmawiać. Siergiej Ławrow oświadczył, że Moskwa uzna prawomocność wyborów parlamentarnych na Ukrainie, mimo że nie przeprowadzono ich w całym kraju. Pełnych wyników wyborów jeszcze nie ma, ale już wiadomo, że wygrał blok prezydencki Petra Poroszenki. Drugie miejsce zajmuje partia premiera Arsenija Jaceniuka. Co na to Moskwa? O tym Maciej Jastrzębski. W opinii Ławrowa Moskwa uzna prawomocność wyborów, ponieważ zależy rosyjskim politykom na uspokojeniu sytuacji w sąsiednim kraju. Dla nas jest ważne, aby w końcu pojawiła się władza, która zajmie się nie walką między sobą i przeciąganiem Ukrainy ze wschodu na zachód, ale realnymi problemami kraju, stwierdził szef rosyjskiej dyplomacji. Ławrow podkreślił jednak, że wczorajszym wyborom daleko do ideału, chociażby z tego względu, że głosowanie nie odbyło się w części południowo-wschodnich regionów. Wcześniej wiceszef rosyjskiego MSZ Grigorij Karasin podkreślił, że jest jasne, iż wybory są prawomocne mimo brutalnej i brudnej kampanii wyborczej. Wiceminister zwrócił też uwagę, że wzrost obecności w ukraińskim parlamencie nacjonalistów zwiększa ryzyko wznowienia działań zbrojnych. Wiadomo już, że z nową Radą Najwyższą Ukrainy chcą współpracować obie izby rosyjskiego parlamentu. Symferopol, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Władze stanu New Jersey wypuściły do domu pielęgniarkę, którą poddano przymusowej kwarantannie w związku z zagrożeniem wirusem Ebola. Kobieta twierdziła, że naruszono jej prawa obywatelskie i groziła podaniem władz do sądu. 33-letnia Casey Hickox spędziła miesiąc w Sierra Leone, gdzie opiekowała się chorymi na gorączkę krwotoczną. Gdy w piątek wylądowała na lotnisku w Newark pod Nowym Jorkiem, została umieszczona w odosobnieniu, mimo że nie miała żadnych objawów zakażenia wirusem Ebola. Hickox była pierwszą osobą, którą objęła przymusowa 21-dniowa kwarantanna wprowadzona przez gubernatora stanu New Jersey dla osób wracających z krajów objętych epidemią eboli. Zmuszona do życia w specjalnym namiocie, kobieta uznała działania władz za upokarzające i nielegalne. W licznych wywiadach udzielanych mediom zaatakowała gubernatora New Jersey Chrisa Christiego, że nie kieruje się wiedzą naukową, tylko względami politycznymi, że ulega epidemii strachu. Podkreślała, że ponieważ nie wykryto u niej wirusa i nie ma żadnych objawów eboli, to nie ma powodu, by poddawać ją przymusowej kwarantannie. Hickox skontaktowała się z prawnikami, którzy zapowiedzieli pozew sądowy. Mając przed sobą perspektywę upokorzenia przed sądem, władze New Jersey zwolniły pielęgniarkę i pozwoliły udać się jej do domu w stanie Maine. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Szybciej niż zapowiadano, Brytyjczycy wycofali się z Afganistanu. Misja miała się zakończyć w grudniu, ale dowództwo i politycy uznali, że sytuacja pozwala na przyspieszenie operacji. Nocą ostatni brytyjscy żołnierze opuścili bazę Camp Bastion i przekazali ją armii afgańskiej. Oceny misji nie są jednoznaczne. Nawet brytyjski minister obrony Michael Fallon powiedział, że koalicja nie pokonała talibów, którzy pozostali w Afganistanie. Znawca tematu Haras Rafik z antyekstremistycznej fundacji Quilliam powiedział BBC: nie sądzę, żeby to był koniec. Trzeba jeszcze sporo zrobić, ale nauczyliśmy się w Afganistanie, jak działają siatki terrorystyczne. Zdobyliśmy też wiele informacji, które powstrzymały zamachy i w Wielkiej Brytanii, i w świecie. Brytyjska opinia publiczna nigdy nie była zdecydowanie przeciwna interwencji w Afganistanie. Na pewno nie w tym stopniu, co wojnie w Iraku, ale w przeprowadzonym podczas weekendu sondażu tylko 14% respondentów uznało, że są dzięki tej misji bardziej bezpieczni, a 42%, że mniej. Ponad 2/3 uważa, że interwencja w Afganistanie nie była warta ceny 453 poległych, 576 ciężko rannych, w tym wielu okaleczonych na resztę życia, oraz wydanych na tę wojnę 19 miliardów funtów. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Eksperci przestrzegają przed paleniem śmieci w domowych piecach. To groźne i dla zdrowia, i dla środowiska. Problem wraca co roku jesienią wraz z rozpoczęciem sezonu grzewczego. Mieszkańcy Nowego Sącza, który należy do najbardziej zanieczyszczonych miast w Polsce, przyznają, że teraz w mieście coraz trudniej się oddycha. Taki smród wieczorem, że się nie da wyjść nawet. Okno otworzyć. Kiedyś wyszedłem na zewnątrz, może 3 minuty, to zaczęła mi głowa boleć. Chyba najgorsze to te plastiki palą chyba, i to jeszcze na wolnym ogniu, i ludzie się zatrują sami. Mam takie miejsca, gdzie po prostu nie idę, bo wiem, że tam przytyka mnie. Ciężko się oddycha. Według szefa Wydziału Ochrony Środowiska Nowosądeckiego Starostwa Powiatowego Jana Opiły najgroźniejsze jest spalanie tworzyw sztucznych.

pani w recepcji cały czas nam mówiła, że jak jest gaz, to musi śmierdzieć. No i puenta historii jest taka, że nam ta kuchenka wyleciała w powietrze. Ja to mówię bardziej obrazowo niż było. Natomiast doszło do małego wycieku i eksplozji. Tak sobie myślę, że żadna czujka nie zastąpi takiego logicznego, zdrowego rozsądku. Dziękuję panu za telefon 22 i 7 trójek. Niektórzy w sprawie gazu albo czadu są bardzo wrażliwi. Nazywam się brygadier Utrata. Jako członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Komendantów w Waszyngtonie poznałem na konferencji w Toronto komendanta z Nowej Zelandii, który mnie odwiedził w 1995 roku. Chcę powiedzieć, z jakim pietyzmem na Zachodzie, w Ameryce, w innych krajach zachodnich odnoszą się do czujek, stosowania tych indywidualnych czujek dymowych. On jak przyjechał do mnie, zrobiłem konferencję, żeby w powiecie Chełmno jak najszybciej wprowadzić, że tak powiem, zwyczaj stosowania czujek. Na konferencji on wyjął z teczki czujkę i powiedział: patrzcie, ja ze sobą przywiozłem z Nowej Zelandii, bo nie wiedziałem, czy ja mu zapewnię bezpieczne spanie w hotelu. Dziękuję za telefon, panie brygadierze. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl albo sms-em 71 335. A to już grupa WW, piosenka Po godzinach, i to jest pierwsze spotkanie z naszą nową płytą tygodnia. Płyta Dobry wieczór, WW. Dwie płyty dla państwa, jak zwykle SMS-em 71 335. Po godzinach z płyty Dobry Wieczór, grupa WW. To jest nasza nowa płyta tygodnia. Kolejna piosenka jutro, kilka minut po 18. A ja mam dla Państwa zaproszenie do studia imienia Agnieszki Osieckiej na Dobry Jazz. To będzie koncert grupy Amen Band. Zespół zagra koncert poświęcony pamięci wybitnego krakowskiego kontrabasisty jazzowego, kompozytora, a także twórcy formacji Amen Band, Andrzeja Cudzicha. Koncert w najbliższą niedzielę o 25. Jazz w naszym studiu. Zapraszam, niedziela 25. Telefon w sprawie zaproszeń 22 i 7 trójek. Reportaż w Trójce. Trudno wyobrazić sobie świat bez ptaków. Niestety jest ich coraz mniej i coraz szybciej znikają. Dlaczego? O tym w reportażu Hanny Bogoryja-Zakrzewskiej, zanim odejdą. Sikorki latają. O, jest dzięcioł. Jaki to jest dzięcioł? O, proszę bardzo, zielony. Gdzie jest Dominik? Dominik, chciałeś dzięcioła, to masz zielonego. Właśnie zleciał, teraz jest na kolejnej topoli na 4. metrze. Schował się za krzunami i jeszcze niżej zleciał. No niestety, ale to możemy sekundkę poczekać, zobaczymy. Może się pojawi znowu. To jest odgłos rudzików kontaktowy, a tu się kos zdenerwował. Rudziki, kosy, sikorki. Jaka szkoda, że podczas spaceru je tylko widać, a nie słychać. Ale zazwyczaj i tak nie zauważamy ptaków. Chyba, że jest się związanym ze Stowarzyszeniem Ptaki Polskie, tak jak Marcin Siuchno. Nie wolno mi się rozglądać za ptakami w samochodzie. Nawet dostałem kiedyś po łapach od mojego instruktora jazdy, dlatego że pokazałem palcem, że leci jastrząb. Jadąc z żoną nie można mi się rozglądać za ptakami, natomiast no, to jest nawyk, tak? Każdy ptakolub jest wyćwiczony w tym, żeby reagować na ruch. Szukam tych ptaków i okazuje się, że jak się zwraca uwagę na ptaki, no to wtedy ptaki są wszędzie. Ale nie wszystkie gatunki ptaków można teraz zobaczyć. Część wyginęła, a innych jest o wiele mniej. Dlaczego? To jest utwór geologiczny z czasów zlodowacenia. Tędy kiedyś płynęła Wisła. Ta skarpa, którą zeszliśmy, to była brzeg doliny, którą wyżłobiła Wisła. Wystarczy zrobić kilka kroków dalej i będziemy widzieli już intensywnie zabudowywany Wilanów. Czyli co, tutaj kiedyś cały ten teren tak wyglądał jak teraz? Taki podmokły? Znaczy był podmokły, była też pewnie mozaika pól i łąk i też nieużytku, bo to był cały ten rezerwat. Skarpa Ślana była połączona z otwartymi przestrzeniami podmiejskimi, z polami i nieużytkami rolnymi. Natomiast w ciągu 15 lat cały dostęp został zabudowany. Został jeden niewielki fragment, taki naturalny. Teraz ten teren zarasta. No i teraz wszystkie organizmy, które tam żyją, mają do wyboru. Przystosować się do tej radykalnej zmiany albo zginąć. No i niestety giną. To miejsce, pomimo że już nie wygląda tak jak kiedyś, nie spełnia swojej funkcji, generalnie umiera. To już nie jest podmokłe miejsce, tutaj już nie ma wiosną wody, tu się nie zatrzymują ptaki wodno-błotne. Wciąż ma duże znaczenie dla innych gatunków, przede wszystkim drobnych ptaków śpiewających, które cały czas migrują nad naszym miastem. To stanowi też bank nasion dla ekosystemu miejskiego. A ptaki jakie kiedyś tutaj były, a już nie ma? Na pewno były, zatrzymywały się te ptaki wodne i błotne, i takie, dla których bagna to jest siedlisko życia. No zostały te, które się przystosowały. Kto przystosował się do życia w mieście, do ograniczonej możliwości mieszkania w parkach, na takich właśnie terenach jak tutaj, lub też w centrum miast, tak i takie, dla których ich inteligencja pozwoliła na wykorzystanie szansy, jaką jest bliskość człowieka, takie, dla których miasto bardzo mocno przypomina ich środowisko naturalne, czy na przykład gołębie, kopciuszki, czy sokoły wędrowne. One mieszkały kiedyś w górach. Dla nich kaniony między naszymi budynkami, no to są tak naprawdę urwiska skalne i takie, dla których te zadrzewienia, to jest namiastka lasu liściastego. I to jest tak, że jedne gatunki ustępują, wchodzą inne. I na przykład pokolenie moich rodziców, dla nich dzierlatka, czyli tak zwany śmieciuszka albo skowronek miejski, to był ptak, który był wszędzie. Ja nie widziałem w mieście ani jednej dzierlatki. Ostatnie dzierlatki z Warszawy prowadziły się w latach 70., 80. Jest teraz bardzo rzadkim gatunkiem, natomiast pojawiły się z wielkim przytupem sroki i wrony. Sroki i wrony każdy zna. Jeśli chce się zobaczyć coś więcej, można się wybrać na spacer zorganizowany przez Stowarzyszenie Ptaki Polskie. Dziś przewodnikiem jest Paweł Pstrokoński. Uwaga, Mamy krzewy i są mazurki. A co to jest? Mazurki. A, mazurki. To jest też fajny teren właśnie, jak się do tej Wisły idzie. No to czasami się trafiają te domy mieszkalne. Ale są właśnie takie fajne, otwarte tereny, gdzie są jakieś łąki, suche krzewy. O, tutaj mamy chyba nawet znowu. I mamy kolejne stado mazurków. Myślę, że ze 30 to tutaj będzie. A pan się od dawna interesuje ptakami? Proszę panią, gdzieś ze 4 lata temu od zera zupełnie wsiąkłem bardzo. Ja całe życie fotografowałem, już ponad 50 lat. I sfotografowałem ptaki, których nie potrafiłem zidentyfikować. I siedziałem po tych internecie, tu chodziłem, właśnie to były moje pierwsze ptaki kwiczoły. Już jak raz to zobaczyłem, to już później zacząłem coraz bardziej się interesować, a już później na wycieczki takie trafiłem kiedyś. Już jak wtedy to spróbowałem, zasmakowałem, to już wtedy wszystko poszło na bok, wszystko inne i tylko to zostało. Jakaś sikora jest zaniepokojona, czyli coś wokół nas, albo kot idzie, albo... albo pies, albo krzyczy na nas. Jest wyraźnie zdenerwowana. Być może kot, bo kot to też jest duże zagrożenie dla przyrody i dla ptaków, niestety. Jest taka triada takich zjawisk, które najbardziej zagrażają przyrodzie. Niestety rolnictwo nowoczesne jest zaliczane do tych trzech najważniejszych czynników niszczących przyrodę i środowisko. Przede wszystkim kiedyś krajobraz rolniczy to była mozaika niewielkich pól poprzecinanych miedzami, na których albo były sterty kamieni, albo rosły krzewy, małe kawałki łąk, były jakieś stawy, były nieużytki. To wszystko było małe, obok siebie. To sprawiało, że to środowisko było bardzo różnorodne. Jeśli ptaki nie mogły znaleźć jedzenia na kartoflisku, które akurat zostało rozkopane, no to szukały sobie miejsca na jedzenia gdzieś tam na miedzy. Natomiast teraz pola zaczynają wyglądać jak gigantyczne stepy, czy gigantyczne płaty tej samej rośliny, gdzie nie ma miejsca na chwasty, gdzie nie ma miejsca na owady. Do tego dochodzą już takie bezpośrednie czynniki, jak to, że wszystko jest teraz szybciej. Często zdarza się tak, że ptaki, które gnieżdżą się w polach, nie zdążą wyprowadzić lęgu i maszyny po prostu niszczą zarówno jaja, jak i pisklęta. Tak samo jest z zającami, które nie są w stanie uciec przed tą właśnie mechanizacją, czyli kolejne gatunki ptaków stamtąd znikają. No i mamy pierwszego ptaka wodnego, krzyżówkę. To jest południowa część rezerwatu Ławice Kępińskie. Jeszcze 30-40 lat temu było tutaj miejsce, gdzie gnieździły się i zakładały kolonie mewy i rybitwy. No ale w wyniku sukcesji, która nastąpiła, czyli zarośnięcia tych wysp, które kiedyś były odsłonięte, no ptaki zrezygnowały. Kormoran tam leci. Na razie samotny, ale podobno jak podejdziemy za 2 kilometry, to powinno być miejscówka, gdzie one się gromadzą na zimowisko. Tam pójdzie za słabą lornetką. Nie wiem, teraz to już za późno, ale tutaj można i pisklicę spotkać. A pani to chyba często na tych spacerach bywa, prawda? Rok temu zaczęłam. To były wycieczki na Wyspy Zawadowskie. Akurat wyszłam z takiej bardzo długiej choroby, która polegała na tym, że nie mogłam chodzić. I pierwszą wycieczkę, pierwszy marsz w uszy, to było właśnie, zrobiłam sobie taką nagrodę, że już nóżkami mogę przebierać. Dzisiaj tutaj jest koło, tak policzyłam, 15-18 osób. Dużo bardzo. No poprzednie było połowę mniej. Tak? Byliśmy na Stawach Raszyńskich. Piękna pogoda. Było takie lato. Po prostu było cudownie. I te gęsi się tam taplały, różne piękne. I bo tam jeziora są. Po prostu czułam się tak, jakbym była w ogóle nie w Warszawie, tylko w jakiejś cudownej krainie z bajki. Ale przyznam się szczerze, jak byłam w liceum, pamiętam, ja zawsze strasznie cierpiałam w szkole. Siedzenie w ławce mnie dobijało. Pamiętam te lekcje historii, zwłaszcza, które tak były bardzo późno. Ja się zawsze gapiłam za oknem, patrzyłam, jak takie latają. I to patrzenie na kołujące gołębie i wróble za oknem, to było dla mnie, to do dzisiaj pamiętam, że na nie patrzyłam i wyobrażałam sobie, że z nimi latam tam za oknem. Kra, kra, kra, kra, ko, ko, ko, ko, ko. Na tym, tam widać gniazdo. To jest gniazdo i z obserwacji kolegi wynika, że prawdopodobnie 2-3 młode kruki wyprowadziły. Aha, widzę, ale tak się fajnie składa, że jak kruki kończą odchowywać młode, to na to miejsce przylatują kobusy. Kruki na linii wysokiego napięcia. Raczej no, nie na samej linii, w sensie no na przęśle, ale w tym sensie, że jest to w tym wypadku akurat działanie pozytywne, czyli to im nie przeszkadza, one z tego korzystają. Linie wysokiego napięcia też są dosyć dużym problemem dla ptaków, które migrują właśnie, bo takie duże rzeki, między innymi Wisła, są traktowane przez ptaki jako taka ptasia autostrada. Czyli dużo ptaków wzdłuż Wisły migruje, no a linie wysokiego napięcia bardzo często no są dla nich przeszkodą. No i zdarzają się takie przypadki, że ptaki po prostu wpadają, szczególnie te, które migrują nocą. Problemem są też na przykład mosty pylonowe, te z przęsłami. Ptaki na przykład, szczególnie młode osobniki, jeszcze niedoświadczone, za późno podejmują decyzję o tym, żeby podnieść lot, no i niestety wpadają w takie pylony, łamią sobie skrzydła, no i kończy się to dla nich śmiercią. No ale oczywiście no, to jest cały czas ta... Z jednej strony my też mamy prawo żyć jako ludzie, no i te mosty będziemy budować, no ale to jest też przykład na to, że czasami oddziałują te konstrukcje negatywnie na ptaki. Stoimy przed budynkiem, który został zmodernizowany, czyli został poddany tak zwanej termoizolacji. Bo okazuje się, że nasze budynki mieszkalne nie są tylko nasze i są też siedliskiem życia, ale też miejscem gniazdowania bardzo wielu innych gatunków. I to, co się działo przez ostatnie kilkanaście lat, modernizacja budynków, okrywanie ich styropianem, stało się jednym z największych zagrożeń dla takich ptaków jak wróble, jeżyki i kawki. Zdarzały się takie bardzo głośne sytuacje, gdzie zamykano żywcem pisklęta. No i one tam konały z głodu, bo rodzice nie byli w stanie donieść im pokarmu. Pocieszające jest to, że kiedyś nikt na to nie reagował. Natomiast teraz to jest przestępstwem. Być może często jest przestępstwem tylko z nazwy, bo nie idzie za tym jakieś konsekwencje. Natomiast na szczęście poszło za tym też zmiana prawa, bo okazuje się, że teraz każda modernizacja budynku związana z zamykaniem miejsc, w których mieszkały ptaki, to jest zmiana siedliskowa. Czyli jako taka, po pierwsze, podlega ekspertyzie ornitologicznej, gdzie ornitolog musi wskazać wykonawcy czas, ale też sposób, żeby zrekompensować tą stratę przyrodzie. I to jest niesamowite, że tak się szybko to wszystko zmieniło dzięki... Ale to działa? No bo część rzeczy tylko teoretycznie działa. Zaczyna działać. A gdzie lepiej więcej jesteśmy? Teraz jesteśmy na tej wysokości, masz Białołękę. To jest właśnie ta magia Wisły. Naprawdę, wystarczy kilka kilometrów poza granicę Warszawy i robi się naprawdę piękny, dziki teren. No i to jest perełka, o którą rzeczywiście powinniśmy dbać. No, nawet teraz, no, docierają do nas jakieś tam szum miasta, no bo jednak jesteśmy w sąsiedztwie Warszawy, czyli dużej most widać aglomeracji. Tak, już widać most Skłodowskiej Kiri. Ale jednak nadal czuć, że ta przyroda tutaj jest dzika. No, to ma moc. Bardzo dużo osób sobie nie wyobraża sobie, jak można wytrzebić gatunek. Natomiast już szablonowy i szkolny przykład gołębia wędrownego, który tak naprawdę był prawdopodobnie najliczniejszym gatunkiem jakichkolwiek zwierząt, które żyły na Ziemi. Były ich 3 miliardy i przekraczało wyobraźnię naszą, niestety, ówczesną, to, że można wytrzebić tak liczny gatunek, który jest wszędzie. Okazuje się, że można i niestety tak jest też z wieloma innymi rzeczami, wieloma innymi miejscami na świecie. Przerażające jest to, że nie wyobrażamy sobie i nie uświadamiamy sobie tego, jaką niszczycielską mamy moc. Co każdy z nas może ewentualnie małego zrobić dla tych ptaków? Jeśli mamy ogród, zostawmy jedną grządkę dla chwastów, żeby mogły wydać nasiona i te nasiona mogły być pokarmem dla ptaków. Jeśli mamy jakąkolwiek przestrzeń, możemy zimą zamontować karmnik. Latem możemy zamontować, co jest szczególnie ważne w mieście, poidełko dla ptaków, bo miasto to jest pustynia. Jeśli zamontujemy poidełko, i to jest fakt, i to jest odkrycie bardzo wielu osób, moich znajomych, którzy nigdy nie interesowali się ptakami, że nagle rano i wieczorem pojawiały się tam tacy goście, takie ptaki, o których istnieją nawet ci ludzie nie wiedzieli, nie mówiąc już o tym, że nie wiedzieli, że występują w ich ogrodzie okolicy. Czasem wystarczy zostawić donicę, w której który posadzimy pachnące kwiaty, które przyciągną owady na przykład, bo ich gąsienice też są pożywieniem ptaków. Podczas spaceru nad Wisłą spotkaliśmy trochę ptaków, ale dlaczego były tak cicho? Reportaż o ptakach bez ich śpiewu? Na szczęście obok mojego domu jest las, a tam ptaków nie brakuje. Jeszcze. Był to reportaż Hanny Bogoryja-Zakrzewskiej Zanim odejdą. Audycja powstała we współpracy ze Stowarzyszeniem Ptaki Polskie w ramach ogólnopolskiej kampanii wiedzy i edukacji przyrodniczej Bądź na Ptak. Etap trzeci realizowanej dzięki dofinansowaniu z programu operacyjnego Ochrona Różnorodności Biologicznej i Ekosystemów w ramach mechanizmu finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014. Trochę to skomplikowane, no ale tak właśnie było. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Minęła 18.30. Skrót wiadomości przedstawi Tomasz Ławnicki. Poważne utrudnienia komunikacyjne w Warszawie. Potężny korek jest m.in. na trasie Łazienkowskiej w stronę Pragi. Na wysokości Zamku Jazdowskiego taksówka potrąciła mężczyznę, który zmieniał koło w zepsutym samochodzie. Korki, jak informuje policja, są właściwie w całym centrum Warszawy. Szczegóły w serwisie o 19.00. Kancelaria Sejmu informuje. Podejrzany o szpiegostwo prawnik Stanisław Esz wszedł do Sejmu 12 marca dzięki upoważnieniu szefa biura Twojego Ruchu. Rzecznik partii Andrzej Rozenek zapewnia, że nikt z pracowników klubu nie pamięta prawnika o polskim i rosyjskim obywatelstwie. Stanisław Esz został aresztowany na 3 miesiące. Według medialnych doniesień jako prawnik specjalizował się w tematyce energetycznej, a szczególnie interesował się rynkiem paliw. Komisja Europejska zaskoczona oburzeniem premiera Davida Camerona. Bruksela zażądała od Londynu ponad 2 miliardów euro po tym, gdy okazało się, że brytyjska gospodarka odnotowała lepsze wyniki niż się spodziewano. Na ostatnim szczycie wspólnoty wyraźnie oburzony premier Cameron powiedział, że jego kraj nie zapłaci rachunku, który komisja wystawiła bez uprzedzenia i konsultacji. Unijny komisarz do spraw budżetu Jacek Dominik uważa, że reakcja brytyjskiego szefa rządu jest nieuzasadniona. To było zaskoczenie chyba dla całej komisji, dlatego że Wielka Brytania znała te liczby od wielu tygodni co najmniej, zwłaszcza, że ta kwota oparta jest o dane statystyczne, które przekazała Wielka Brytania. To nie jest wymysł komisji. Zasada, że im ktoś ma większe dochody narodowe, tym powinien przypuszczać, że więcej zacznie płacić do budżetu unijnego, jest znana. Oprócz Wielkiej Brytanii dodatkową wpłatę do unijnej kasy muszą uiścić także Bułgaria, Włochy, Cypr, Grecja, Irlandia, Holandia, Malta oraz Łotwa. Większość krajów, w tym Polska, otrzyma zaś zwrot pieniędzy. W naszym przypadku będzie to 300 milionów euro. Rachunki muszą zostać uregulowane do 1 grudnia. Węgierska policja podsumowuje wczorajsze protesty przeciwko pomysłowi wprowadzenia podatku od internetu. Zatrzymano 6 osób, które brały udział w ataku na biuro rządzącej partii Fidesz. Zabytkową willę obrzucono starym sprzętem elektronicznym i wyrwanymi z jezdni kawałkami asfaltu. W demonstracji w Budapeszcie wzięło udział około 10 tysięcy osób. Nowy podatek ma zostać wprowadzony od przyszłego roku. Wieczorem i w nocy mglisto, ale pogodnie. Na południu mgły będą poważnie utrudniać ruch. Temperatura w nocy od minus 2 stopni na wschodzie do plus 1 w centrum i do plus 3 na zachodzie. Jutro pogodniej bez opadów, ale rano znowu mglisto. Miejscami na południu szczególnie widoczność może być ograniczona do 100 metrów. Nad morzem silniejszy wiatr. Temperatura we wtorek od 9 stopni na wschodzie do 13 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Znasz jakieś teksty Jacka Cygana? Oczywiście. Myślę, że mógłbym tutaj przytoczyć co najmniej kilkanaście jego największych przebojów napisanych dla największych artystów w naszym kraju. Tu pozwólcie, że pozdrowię słuchaczy Trójki w eterze. Wiem, że słuchają nas dzisiaj w Pekinie, w Montrealu. Zdaje się, że wszyscy w Polsce znają, a i nie tylko w Polsce, teksty Jacka Cygana, dlatego z przyjemnością zapraszamy Państwa na benefis Jacka Cygana. Bo jak wiadomo, każde pokolenie ma własnych bohaterów i naszym bohaterem będzie Jacek Cygan. W środę, tuż po 19:00, prowadzenie na dwa serca podobno, czyli na dwa głosy, czyli na dwa usta. Dwójeczka młodych ludzi. Artur Andrus i Marek Niedźwiecki. Zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Nie uznaję żadnych limitów, dlatego wybrałem nielimitowane rozmowy i SMS-y do wszystkich oraz internet LTE w smartfonie dla mojej firmy. Prawdziwa formuła żadnych ograniczeń. Krzysztof Ołowczyc wybrał nową formułę 4.0 Unlimited dla firmy w najnowszej sieci 4G LTE w Play. Już za 29,99 netto miesięcznie. Co czwarta firma jest w Play. A numer stacjonarny przeniosłem do Play za złotówkę miesięcznie. Nielimitowany internet LTE przez 6 miesięcy. Szczegóły na play dla firm.pl. Play dla firm. Mini Mini Plus jest kanałem dziecięcym najczęściej polecanym przez mamy. I dlatego ja, Rybka Mini Mini, w dowód wdzięczności chciałabym polecić mamy. Na przykład mamy Kuby. Mamo Kuby, najlepiej przykrywasz kołderką i całujesz na dobranoc. Tak trzymaj! Mini Mini Plus. Polecany przez mamy. Szefie, przyjechał kurier! No, nareszcie. Nareszcie jest! Najnowszy model z rodziny Forda Transit, Ford Transit Courier. I to za jedyne 375 zł miesięcznie w premierowej ofercie Ford Leasing. Sprawdź, co potrafi u autoryzowanego dealera Forda. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A płytę tygodnia, płytę WW dostają pan Wojciech z Krakowa i pani Karolina z miejscowości Dydnia na Podkarpaciu. Paula i Karol w Trójce. Przypomnę, mamy jeszcze miejsca na jazzowy koncert na niedzielę. Ten jazzowy koncert to występ zespołu Amen Band. Koncert poświęcony pamięci Andrzeja Cudzicha, który zmarł w roku 2003. Telefon w sprawie biletów na niedzielny koncert 22 i 7 trójek, niedziela 25. 22 i 7 trójek, Halinka zapisuje. Za 22 minuty 19. Na wyciągnięcie ręki. Giełda Mocy to innowacyjne przedsięwzięcie, które ma pomóc w znalezieniu pracy osobom z niepełnosprawnościami. To rodzaj targów pracy, ale w roli głównej nie występują tam pracodawcy, ale poszukujący zatrudnienia. Są gospodarzami i promują swoje umiejętności. Stowarzyszenie Otwarte Drzwi zorganizowało już czwartą edycję Giełdy Mocy, mówi Paulina Ulanowska, koordynator. Giełda Mocy. Nazwa wynika z tego, że chcemy pokazać właśnie tę moc, czyli kompetencje, zasoby, umiejętności, kwalifikacje osób z niepełnosprawnościami. I właśnie ta moc da im szansę, by mogły to wykorzystać w miejscach pracy. Szukamy pracowników do gastronomii. Widziałyśmy na filmiku, że Państwo są zainteresowani pracą w gastronomii. Mogę wiedzieć dlaczego? Ja jestem zainteresowany. Miałem praktyki w bursie szkolnej. Mam doświadczenie, ponieważ ja dużo mam i pomagam też w kuchni i właśnie chodzę do takiego środka, gdzie jestem pracowni kulinarnej. Co prawda, trochę tak grubo chleb mi wychodzi, ale porządnie umiem pokroić. U nas nie ma takiego problemu, chleb jest pokrojony, gotowy. Więc to nie maszyny będzie, do krajenia, także myślę, tak, że sobie nie będzie problemu. Możemy Państwa sobie zobaczyć sobie? Pracuję w restauracji. Natalia Szymańska, uczestniczka ubiegłorocznej giełdy mocy, dzięki której znalazła zatrudnienie. Robię rzeczy takie jak krojenie pomidorów, składanie sałatek, desery, proste czynności. Wszyscy sympatycznie mnie przyjęli. Pomagają pani w pracy? Czasami tak. Bardzo się cieszę. Lubię tam pracować. To jest moja pierwsza praca. Jeśli chodzi o efekty giełdy mocy... Tomasz Sadowski, trener pracy, Stowarzyszenie Otwarte Drzwi. Są one wysokie na tle kraju, gdzie zatrudnienie osób niepełnosprawnych sięga 22%. My zatrudniamy, biorąc liczbę naszych beneficjentów, 40% osób. Pasją na pewno jest to, co chciałbym robić, czyli robić dobre rzeczy. Graficznie dobre rzeczy, żeby miał swój dobry, mocny przekaz. Bez słów, tylko grafika. Słowa zawarte w grafice, myśl zawarta w grafice. Ja myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, zresztą prowadzony od kilku lat. Elżbieta Trzeciak, kierownik personalny w jednej z firm. Godny właśnie polecenia w innych miejscowościach, przede wszystkim dlatego, że giełda wychodzi do pracodawców, a nie pracodawcy muszą szukać wszędzie informacji. Jest taki beneficjent, gdzie zatrudniłem pana właśnie w restauracji KFC i od tamtej pory nawiązywaliśmy szereg kontaktów z innymi restauracjami, ponieważ ten nasz beneficjent zrobił nam taką reklamę swoją pracą, swoim zaangażowaniem, że każdy o nim wiedział z menadżerów rozsianych po mieście i każdy chciał zatrudnić osobę z orzeczeniem. W tej chwili zatrudniamy 9 osób z niepełnosprawnością intelektualną dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Otwarte Drzwi. Mieliśmy wielkie obawy, bo my nie spotkaliśmy się wcześniej, nie zatrudnialiśmy pracowników z niepełnosprawnością intelektualną. To osoby pracują tak jak każda inna. Jeżeli chodzi o kulturę osobistą, to powiedziałabym, że się wyróżniają, bo to są osoby, które są z reguły uśmiechnięte, ładnie się witają ze wszystkimi dookoła. Są takie bardzo miłe, sympatyczne w obyciu. Czy to jest pani pierwsza wizyta tutaj podczas takiej giełdy? Nie, w zeszłym roku miałam okazję być. Rozumiem, że państwo już zatrudniają takie osoby. Zdecydowanie tak. Zatrudniamy i mamy w tym dosyć duże doświadczenie, bo już około 2006 roku, także jesteśmy zadowoleni. Można by było wskazać bardzo dużo różnych aspektów związanych z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych, które pozytywnie wpływają przede wszystkim na rozwój naszej organizacji, ale też na zaangażowanie pracowników. Przygotowywała pani wideo CV kandydatów na dzisiejszą giełdę mocy. W tej edycji naszym tematem przewodnim były pasje uczestników. Katarzyna Wilczyńska, Stowarzyszenie Otwarte Drzwi. Chcieliśmy je pokazać. Mieliśmy okazję zobaczyć pasje, o które na co dzień pewnie nie podejrzewalibyśmy danej osoby. Na przykład pasja związana z jazdą konną, wędkarstwo i tutaj karta amatorskiego wędkarza. Wideo CV jednak też jest inne spojrzenie na pracownika, a takich CV nie spotyka się dosyć często. Mają możliwość tutaj się rzeczywiście zaprezentować zupełnie z innej perspektywy niż tak jak pracodawca ogląda CV kandydatów, gdzie to jest rzeczywiście pusta strona, a tutaj można zobaczyć, porozmawiać z tymi osobami, można zobaczyć ich w życiowych sytuacjach. W tej edycji Giełdy Mocy mamy 10 kandydatów. To jest dziesiątka, ale my obejmujemy swoim wsparciem 300 osób, więc szukamy pracy dla całej tej dużej grupy. Uczestników giełdy czekają teraz rozmowy kwalifikacyjne w firmach, a zainteresowanym giełdą mocy polecamy stronę otwartedrzwi.pl. Relację przygotowała Elżbieta Korczyńska, to Trójka, już za chwilę Paweł Sołtys, jego goście, dziś między innymi o tym, które banki trzeszczały na stres testach i o tym, ile gospodarkę kosztują zwolnienia lekarskie. Tu Trójka, jest za 15 minut siódma. Bardzo ważny projekt. Paweł Sołtys, dobry wieczór. Testy wytrzymałości banków, europejskich banków, za nami. Najmocniej dostało się Włochom, aż 9 banków z tego kraju znalazło się na cenzurowanym po testach, które przeprowadził Europejski Bank Centralny. Ale sprawdzanie, czy instytucje finansowe są odporne na zawirowania gospodarcze, odbywało się również w Polsce i o nich porozmawiamy za chwilę, o tych testach wytrzymałości. Będzie też o kosztach zwolnień lekarskich, ale nie tych nieuczciwych. O nich mówiliśmy dziś w audycji za, a nawet przeciw. Czyli o tych, którzy symulują chorobę i idą na zwolnienie. Dziś porozmawiamy o kosztach chorób dla firm i dla gospodarki. Dziś na rynkach wzrost w Warszawie. WIG20 zyskał 47%. Zupełnie inaczej jest w Stanach Zjednoczonych, gdzie S&P 500 stracił 26%. Na wartości traci też złoty. Euro kosztuje 4,22,5 grosza, dolar 3,32,5, funt 5,36,5, a frank szwajcarski 3,50 grosza. Korki w całej stolicy po wypadku, o którym poinformowaliśmy w skrócie serwisu. Przypomnijmy, na trasie Łazienkowskiej samochód potrącił kierowcę, który akurat zmieniał koło i w tej chwili w korku stoi całe centrum Warszawy. Wrócimy do tej sprawy w serwisie Trójki o 19, a w jednym z samochodów w tym korku stoi Eugeniusz Twaruk, dziennikarz bankowy Pulsu Biznesu. Dobry wieczór. Dobry wieczór, kłaniam się państwu. I który miał być dzisiaj gościem w audycji na żywo w studiu, ale z przyczyn niezależnych od niego utknął w tych ogromnych korkach. Mocne spadki giełdowe dzisiaj po decyzji Europejskiego Banku Centralnego. Dotyczy to zwłaszcza banków włoskich. Przykładowo Banca Monte dei Paschi di Siena, czyli najstarszy bank świata, stracił dziś prawie 20%. Banca Carige 15%. Zawieszano handel akcjami, potem wznawiano, potem znów zawieszano. Czy inwestorzy nie spodziewali się tego, że te banki mają złą sytuację finansową, czy tak złą sytuację finansową i stąd te spadki? No te banki, o których pan mówi, to są drobiazgi takie bankowe europejskie, ale warto spojrzeć też na wzrosty, jakie przytrafiły się znacznie większym bankom. Mam na myśli na przykład Commerzbank, którego kurs wystrzelił prawie 10%. I wydaje mi się, że ten wzrost ceny wskazuje, jakie były oczekiwania inwestorów, jeśli chodzi o ten bank. Bo jak Europa długo i szeroko, to się plotkowało, że raczej niektóre największe banki europejskie stres testów, aby nie przejdą pomyślnie. No i między innymi na tej liście był Commerzbank. A tu nagle w niedzielę w południe okazało się, że Commerzbank jest bankiem całkiem zdrowym i cała grupa innych banków, które podejrzewano o nie najlepszą jakość aktywów, też ma się całkiem nieźle. Tutaj też można wymienić chociażby UniCredit, który jest właścicielem naszego PKS-a, a Commerzbank to z kolei właściciel naszego mBanku. Skoro mówimy o właścicielach polskich banków, to z kolei portugalski BCP tych testów nie przeszedł. No i teraz zaczynają się spekulacje, czy w związku z tym nie będzie musiał się pozbyć tej najbardziej swojej dochodowej polskiej odnogi. No, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego w piątek też na konferencji w samo południe zorganizowanej od razu uciął te spekulacje. Powiedział, że oczekuje od Portugalczyków informacji, jakie mają zamiar wobec swojego biznesu w Polsce, ale od razu powiedział, że nie spodziewa się istotnych zmian w akcjonariacie w tym banku. No i właściwie jest to po myśli wszystkich zainteresowanych w tej sprawie, ponieważ no, zmiany dla Millennium to właścicielskie to niespecjalnie dobra sprzyjająca okoliczność, raczej psująca biznes. Bank jest samodzielny, więc tutaj na niego wpływu żadnego sytuacja matki nie ma. Natomiast dla Portugalczyków utrata Millennium Banku, który dzisiaj pokazał znakomite wyniki, no to byłby bardzo poważny strzał, ponieważ dla nich jest to absolutna perła w koronie. To jest bank, który w sensie bank portugalski chwieje się w posadach od ładnych paru lat. Ma jeszcze 2 lata na wyjście z procesu restrukturyzacji narzuconego przez Komisję Europejską. Bez Millennium będzie temu bankowi ciężko. Bez Millennium jest to właściwie już formalnie bankrut. 25 miliardów brakowało tym bankom, które nie przeszły testów wytrzymałości. 25 miliardów euro. Teraz po 10 miesiącach od tego punktu startowego, czyli od końca ubiegłego roku, brakuje jeszcze 10 miliardów. To jest dużo czy mało w skali europejskiej bankowości? To jest bardzo mało, ale trzeba bardzo przyjrzeć się uważnie raportowi EBA po tych stres testach, ponieważ EBA testowała banki w taki dosyć specyficzny sposób. Czyli Europejski Urząd Bankowy. Tak, Europejski Urząd Nadzoru Bankowego. Polska Komisja Nadzoru Finansowego naprawdę zrobiła naszym bankom bardzo ostre ćwiczenie w oparciu o rekomendacje dyrektywy CRD4. Natomiast w Unii Europejskiej nie wszystkie kraje przyjęły tą rekomendację, tą dyrektywę. I zatem EBA, żeby nie mieszać różnych systemów walutowych, przyjęła, że testujemy banki w oparciu o stare zasady, natomiast w swoim raporcie w takiej zakładce informuje, co by się stało, gdyby banki testowała to, jak były testowane polskie banki, czyli w kontekście tej dyrektywy, o której wspomniałem. No i tu się okazuje, że lista tych banków, które by się wykoleiły w razie poważnego kryzysu, jest znacznie większa i nie są to tylko takie maleńkie banki jak włoskie czy belgijskie, czy jeden niemiecki, ale mamy tu na liście no BCP, ten portugalski wspomniany jest absolutnie pod wodą, ma ujemne kapitały w razie ostrego kryzysu, ale na tej liście też jest Raiffeisen na przykład. Wspomniany Commerzbank, no zmieścił się nad poprzeczką regulacyjną, ale też nie z dużym zapasem kapitału. Także to jest tak, że EBA zrobiła te badania, żeby zrobić takie otwarcie dla nowo powstałego jednolitego Urzędu Nadzoru Bankowego w Unii Europejskiej. Przekaz jest taki, że sytuacja jest dobra, a właściwie całkiem niezła. Natomiast jak się przyjrzeć sytuacji systemów bankowych w poszczególnych krajach, to idąc od południa Europy, ona jest bardzo zła na południu, w Grecji jest katastrofalna, we Włoszech jest zła, w Portugalii jest zła, w Hiszpanii przeciętna. A w Polsce jaka jest, w Polsce jaka jest sytuacja, skoro wzięlibyśmy pod uwagę te bardziej rygorystyczne wymogi, które narzuciła Komisja Nadzoru Finansowego polskim bankom? Tutaj były dwie instytucje, do których KNF miała zastrzeżenia, czyli Getin oraz BNP Paribas z tych banków, które działają w Polsce. I teraz pytanie, co się stało z tymi bankami? Czy one uzupełniły kapitały? Bo zdaje się, że Getin ma coś jeszcze do zrobienia. No właśnie to jest trochę taka sytuacja niejasna, ponieważ raport komisji jest historyczny i jest na dzień 31 grudnia 2013 roku. Od tamtego momentu sporo się zmieniło. BNP Paribas podwyższył kapitały w kwocie dwukrotnie wyższej niż wymagała komisja. Zresztą to jest bank, który za chwilę zniknie z rynku, bo się łączy z BGŻ-em. Natomiast Getin kilka dni temu zaliczył sobie do kapitałów zysk pierwszego roku, plus jeszcze przeszacował swoje aktywa ważone ryzykiem i w tym momencie on ma współczynnik wypłacalności około 9,5% tego czystego kapitału podstawowego, a 9,5%, natomiast regulacyjny wymóg to jest 8%, więc trochę było zamieszania z tymi dwoma bankami, które nie przeszły stres testów, Ale można powiedzieć, że one są bezpieczne, czy coś jest na nie, rzeczy? Nie, absolutnie. Polski system bankowy jest absolutnie bezpieczny i tu nigdy nie było, nawet w najostrzejszym kryzysie, jakichś specjalnych zagrożeń, a teraz po tych kilku latach od kryzysu polski sektor wygląda naprawdę doskonale i jeśli w Europie ten współczynnik kapitałowy jest na poziomie przeciętnie 5%, to u nas jest dwukrotnie wyższy, a sektor bankowy w tym roku będzie mieć rekordowy zysk, jakieś grubo ponad 15 miliardów złotych, a przypomnę, że przed kryzysem to było 9 miliardów złotych. Natomiast cały sektor bankowy Unii Europejskiej nie wrócił do wyników sprzed kryzysu 2008 roku, więc system europejski jest chory, polski na szczęście ma się całkiem nieźle, a nawet można powiedzieć, że tryska zdrowiem. Bardzo dziękuję. Gościem Trójki telefonicznie był Eugeniusz Twaruk, dziennikarz bankowy Pulsu Biznesu. Szczęśliwej drogi do domu. Dziękuję, pozdrawiam. Nie do wieczoru. Ile zyskują lub tracą firmy na chorych pracownikach? Ile zyskują lub tracą na zwolnieniach? Czy pójście na zwolnienie to strata dla firmy? Tyle pytań dotyczących zdrowia i ekonomii. Gościem Trójki jest dr Katarzyna Gorzelak-Kostrzewska, współautorka raportu na ten temat. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jutro oficjalna prezentacja raportu, a dziś w Trójce już możemy o nim porozmawiać. Bardzo mi miło z tego powodu. W audycji za nawet przeciw mówiliśmy o tych, którzy oszukują na zwolnieniach. My teraz trochę o sytuacji odwrotnej. Porozmawiamy o tym, ile można zaoszczędzić, wysyłając kogoś na zwolnienie, lub ile można zaoszczędzić, jeżeli ktoś zagryzie zęby i zostanie w pracy. Na początek porozmawiajmy o samym badaniu. Kogo państwo sprawdziliście i jak to wszystko wyglądało? W badaniu wzięliśmy pod uwagę rosnącą z roku na rok, bo raport jest pięcioletni, grupę pracowników. Są to wyłącznie pracownicy firm, osoby w wieku produkcyjnym, takie, które były pod naszą opieką pełne 12 miesięcy każdego roku i były objęte szerokoprofilową opieką medyczną, tak aby obraz ich zdrowia był jak najpełniejszy. W 2013 roku ta grupa liczyła sobie blisko 180 tysięcy osób. Czyli pokaźna grupa, na której można przeprowadzić jakieś badanie. Na co bierzemy zwolnienie najczęściej? Przede wszystkim może na co chorujemy. Najczęstsze powody wizyt lekarskich to takie chorobowe powody, nieprofilaktyczne, to są infekcje oddechowe. Najczęściej są to infekcje górnych dróg oddechowych, czyli tak zwane katary, to co w tej chwili zaczyna nas bardzo dotykać. Ale drugą co do częstości przyczyną zwolnień są przewlekłe choroby układu ruchu, a zaraz potem urazy. Czyli w ogóle choroby, które dotyczą układu ruchu, są niezwykle istotnym problemem zdrowotnym populacji pracującej. pracy. I tu wchodzi w grę ekonomia. Jaka jest różnica między tym, że weźmiemy zwolnienie, a tym, co nazywa się, nie wiem czy w medycynie, ale dziś po raz pierwszy usłyszałem to stwierdzenie prezenteizmem, czyli jeżeli ktoś jest chory, a mimo to przyjdzie do pracy i z tego powodu będzie pracował mniej efektywnie, bo na przykład boli go głowa. Jakie różnice ekonomiczne, czyli kosztowe, o to pytam. Każda choroba charakteryzuje się zarówno absencją chorobową, większą bądź mniejszą, zależnie od tego, jaka to choroba, jak i nieefektywną obecnością w pracy. Tak jak pan powiedział, nieefektywna obecność w pracy to taka sytuacja, że człowiek przychodzi do pracy, jest na stanowisku, ale na przykład pracuje z bólem. Nie jest wtedy tak efektywny, jak mógłby być, gdyby go nie bolało. Albo przychodzi do pracy, ma infekcję oddechową, niedosyć, że zaraża kolegów w pracy, to jeszcze z gorączką czy katarem nie jest w stanie tak efektywnie pracować, jak mógłby to robić, gdyby był zdrowy. No i okazuje się, bo tak czytam w raporcie, że w przypadku właśnie na przykład jeżeli mamy infekcję dróg oddechowych, tak, no to jest droższe dla firmy, jeżeli pracownik poszedłby na zwolnienie, niż gdyby przyszedł z czymś takim do pracy. Natomiast już w przypadku bólu głowy ta zależność jest odwrotna. Tak? Obawiam się, że nie możemy tak patrzeć na chorobę. W chorobach zupełnie prawidłowym zjawiskiem jest zarówno absencja, jak i prezenteizm. Ważne jest, aby choroby były jak najszybciej diagnozowane i dobrze leczone. Ja nie mówię, że możemy na to w ten sposób czy inny spojrzeć, ale te koszty jakoś zostały wyliczone i te różnice są widoczne. Tak? Jeżeli ktoś przyszedł do pracy z bólem głowy albo wziął zwolnienie i te koszty są różne wtedy dla firm. Jak można je oszacować, które choroby są bardziej opłacalne, mówiąc zupełnie ogólnie dla firm, jeżeli ktoś nie przyjdzie do pracy, a jeżeli ktoś przyjdzie i zagryzie zęby. Z całą pewnością bardziej opłacalne dla firmy jest, jeżeli ktoś z infekcją przez pierwsze dni tej infekcji zostanie w domu. Bardzo często wyleczy się szybko, nie dojdzie do powikłań, nie będzie musiał potem brać dłuższego zwolnienia z powodu zapalenia oskrzeli, a jeszcze zachowa w zdrowiu swoich kolegów z pracy. Także to jest jeden z takich klasycznych przykładów, kiedy nie dosyć, że można zaszkodzić otoczeniu, to wtedy, kiedy nie weźmie się tego zwolnienia, to jeszcze można nabawić się powikłań. Natomiast są oczywiście inne choroby, takie jak na przykład nadciśnienie tętnicze. Tak naprawdę ono prawidłowo leczone w ogóle nie powinno dawać absencji. No ale zdarza się, że ta absencja występuje wtedy, kiedy trzeba uregulować to ciśnienie. Trudno sobie wyobrazić, żeby osoba z nadciśnieniem nie pracowała. Tak? Ona powinna być leczona i pracować. Niemniej jednak czasem dochodzi do tego, że gorzej się czuje i stąd prezenteizm w tej chorobie. A które choroby są najdroższe dla gospodarki? No oczywiście te, które są najczęstsze i te, które powodują najwięcej zwolnień lekarskich. Do takich chorób należą właśnie infekcje oddechowe, ale również przewlekłe choroby układu ruchu, czyli te bóle pleców, choroby dużych stawów. Można wycenić jakoś ten koszt? Można. Pokusiliśmy się o to w naszym raporcie. Tak naprawdę ocenialiśmy tylko te elementy kosztu choroby, które są istotne dla pracodawcy, bo w ogóle koszt choroby jest bardzo złożonym zjawiskiem. Można powiedzieć, że to jest taki worek, do którego wpadają pieniądze z różnych źródeł. To są koszty medyczne, na przykład personelu medycznego, szpitali, koszty rent, koszty przedwczesnej śmierci z powodu choroby. Ale my tutaj przyjęliśmy tylko perspektywę pracodawcy, a zatem ocenialiśmy absencję i nieefektywną obecność w pracy. Ile wynosi ten koszt w takim razie dla gospodarki tych najczęstszych chorób? No takiego, dogłębnej analizy nie mamy, ale na przykład policzyliśmy, że tylko krótko. Koszt bólów pleców na jednego statystycznego pracownika, nie chorego, tylko statystycznego, to 80 zł rocznie. Na przykład. Dziękuję bardzo. Gościem Trójki była dr Katarzyna Gorzelak-Kostrzewska, współautorka raportu na temat schorzeń i ekonomii, a w bardzo ważnym projekcie to wszystko. Paweł Sołtys, do usłyszenia. Bardzo ważny projekt. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując automatyczny ekspres do kawy Krups o ciśnieniu 15 barów za 1199 zł otrzymasz zwrot 100 zł od producenta. Szczegóły na www.mediamarkt.pl. MediaMarkt.pl.